מאזינים ומבקרים יקרים, סקרנו בקצרה את יסוד האוויר ואת המזלות המשוייכים אליו בגלגל המזלות האסטרולוגי. מובן ששלוש המזלות המקושרים ליסוד מסוים, ובמקרה זה יסוד האוויר, מכילים מכנים משותפים, אך גם הבדלים בולטים. המטרה כאמור היא להבין את הקשר בין היסודות לקלפים, ואיך זה יכול להועיל לנו במערכות היחסים עם הסביבה, ובעיקר עם עצמנו. אשמח להערות, תגובות ובקשות, באתרות ועוד דברים טובים, בפייסבוק או בבלוגר. תודה שהקדשתם לי מזמנכם. רחל.